وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان. حضرت عمر رضی اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہیں, قال عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام, اسلام بنایا گیا ہے پانچ چیزوں پر. ایک اس کی نیچے کلمہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ, دوسرا اقام الصلاۃ نماز کی پابندی, تیسرا ایتاء الزکات زکات کی ادائیگی, چوتھا حج, پانچواں صوم پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو مشابہ کیا ہے ایک خیمہ کے ساتھ. ایک خیمہ کے پانچ ستون ہوتے ہیں, ایک اس کونے پر, ایک اس کونے پر, ایک اس کونے پر, ایک اس کونے پر, اور ایک درمیان میں. ٹھیک ہے, تو اسلام کی بھی چار ستون ہو گئے ہیں, نماز یہ ہے, روزہ یہ ہے, حج یہ ہے, زکات یہ ہے, اور درمیانی مرکزی ستون شہادت اللہ الہ الا اللہ. بات سمجھ میں؟ اس لیے فرمایا بنی الاسلام علی. ٹھیک, اب دوسری بات کہ اسلام مشبہ ہے اور خیمہ مشبہ بھی ہے. وجہ تشبیہ کی یہ ہے کہ جو انسان خیمے میں بیٹھا ہو وہ سردی سے محفوظ, گرمی سے محفوظ, دشمن کے حملوں سے اس کی جان مال عزت ابرو محفوظ. اسی طریقہ سے جو اسلام میں آیا عصم منی مالہ ودماءہ, اس کی جان بھی محفوظ, مال بھی محفوظ, خون بھی محفوظ, جہنم سے بھی وہ محفوظ. تو اسلام مشبہ, خیمہ مشبہ بھی, وجہ تشبیہ کا سامان حفاظت. جس طرح یہ مادی مضرات سے خیمہ مضر ہے, تو ایمان اور اسلام جو ہے یہ روحانی مضرات سے بچاؤ کا سامان ہے. اسلام کے اندر انسان رہے کفر سے بچے گا, شرک سے بچے گا, کفار سے بچے گا, جہنم سے بچے گا, قبر کے ہر قسم عذاب دنیا کے ہر پریشانی سے بچے گا. ٹھیک ہے, دو بات. تیسری بات, بنی الاسلام علی خمس. اس تشبیہ پر اعتراض ہے کہ اسلام پانچ چیزوں پر مبنی ہے, جس طرح گھر پانچ ستونوں, خیمہ پانچ ستونوں پر مبنی. تو خیمہ مبنا ہے اور پانچ ستون مبنا لے ہے, اور مبنا لے جدا چیز ہے اور خیمہ جدا چیز ہے. معلوم ہوا کہ اسلام مبنا ہے اور یہ پانچ جو ہے یہ مبنا لے ہے, اور مبنا مبنا لے سے غیر ہوتے ہیں. معلوم ہوا اسلام جدا ہے, نماز جدا ہے, نماز جدا ہے, زکات جدا ہے, اسلام جدا ہے. اسلام نماز نہیں ہے, نماز اسلام نہیں ہے, زکات اسلام نہیں ہے, اسلام زکات نہیں ہے, حج اسلام نہیں ہے, اسلام حج نہیں ہے. کیونکہ اسلام مبنا ہوا اور یہ پانچ مبنا لے ہوئے, اور ہر مبنا مبنا لے سے جیسے خیمہ پانچ ستونوں سے غیر ہے, تو اسلام ان پانچ سے غیر ہوا. حالانکہ اسلام عین یہی چیز ہے. آپ نے ابھی حدیث جبرائیل میں پڑھا تھا کہ مل اسلام, یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا انت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اعتراض ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں علی بمانہ من کے ہیں, بنیل اسلام من خمسه، بنیل اسلام من خمسه، او من تبعیض کی لیتی ہے، ایک کو جز اور ایک کو کل بناتا ہے، اور کل اور جز مغیر نہیں ہوتے، متحد فی الوجود ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قاری نے کہا علی خمسن میں علی بمعنی کس کے ہیں؟ من کے. اور حروف جارہ میں ہے، بعض بعض کی جگہ آتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تین باتیں. چوتھی بات کہ اسلام یا وجودی ہوگا یا عدمی ہوگا. اگر عدمی تھا اس کا نام روزہ ہے. روزہ کا معنی عدم اکل، عدم شرب، عدم جماع. اگر وجودی تھا تو یا قولی ہوگا یا مالی ہوگا یا جسمانی ہوگا یا مرکب ہوگا. اگر قولی تھا تو وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ. اگر بدنی تھا تو وہ صلاۃ. اگر مالی تھا تو وہ زکات. اگر مرکب تھا مالی و بدنی سے وہ حج. ٹھیک ہے؟ تو اسلام کے ارکان یا عدمی ہوں گے یا وجودی. اگر عدمی تھے اس کا نام صوم ہے. صوم نام عدم اکل، عدم شرب، عدم جماع کا، یہ عدمی. اگر وجودی تھا تو اس کا تعلق جو ہے یا لسان سے ہوگا یا بدن سے ہوگا یا مال سے ہوگا یا دونوں سے ہوگا. اگر لسان سے تھا وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ. اگر بدن سے تھا تو وہ صلات. اگر مال سے تھا تو وہ زکات. اگر دونوں سے تھا تو وہ حج. حج کا تعلق بدن سے بھی ہے اور مال سے بھی. چار بات. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله واقام الصلاۃ. یہ شہادتی، اقامی، ایتائی، حجی، صومی، یہ سب مجرور ہے کیونکہ یہ خمسین سے بدل یا عطف بیان ہے. اور خمسین علی کی وجہ سے مجرور تھا تو یہ بھی مجرور. اور یا یہ کہ یہ پانچوں مرفوع ہے، خبر مبتدا مذکور کے. احدہا شہادت اللہ، ثانیہا اقام الصلاۃ، ثالثہا ایتاء الزکاۃ، رابعہا الحج، خامسہا صوم رمضان. صوم بتائیے. آخری بات جو اس روایت پر قرینی کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے ارکان میں سے جہاد، اسلام کے ارکان میں، اور یہ ایک مستمر شے ہے. الجہاد مازن الی یوم القیامہ. الجہاد تو یہ اس لیے اہم ہے کہ اس کی قیام کا اعلان حضور نے قیامت تک کیا. دوسرا یہ کہ جہاد جاندار کی فطرت میں داخل، نماز فطرت میں داخل نہیں ہے. اس وجہ سے نماز پڑھتے انسان بوجھ محسوس کرتا ہے، روزہ رکھتے بوجھ محسوس کرتا ہے، لیکن جہاد ہر جاندار کی فطرت میں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر جاندار کو اللہ نے مسلح کیا ہے، بیل کو سین دی ہے کسی جہاد کرو، یہ قوت دفاع ہے. طوطے کو پنجے دیے ہیں کسی سے دفاع کرو، باز کو چونچ دیا ہے کہ اسی سے دفاع کرو، آپ کو تلوار دی و انزل الحدید کی بات شدید ہے. یہ تو فطرت میں داخل ہے، تو فطری رکن کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ بات سمجھ میں آئی. اس کے دو جواب ہیں. ایک ہی جہاد نام ہے اس عبادت کا جو مرکب ہے جان اور مال. جہاد میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، جسم بھی استعمال ہوتا ہے. جب یہ مرکب ہے عبادت ہی بدنی و مالی سے تو یہ مرادف ہوا حج کے ساتھ، اور حج کا ذکر ہو چکا ہے، اس کے ضمن میں جہاد کر دیا. بات آئی سمجھ؟ دوسرا جواب لیکن یہ غلط ہے. حج جو ہے وہ صرف بدنی و مالی عبادت کا نام ہے، اور جہاد مالی بدنی و جانی تینوں عبادتوں کا نام ہے. یہاں جان بھی دینی پڑتی ہے. اس لیے صحیح جواب قرینی دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس وقت تھا جس وقت جہاد فرض نہیں تھا, اس وقت تھا جس وقت جہاد فرض نہیں. جہاد اخیر میں فرض ہے ہجرت کے بعد, اور پہلی ہجری کے آخری ایام میں بدر جو ہے جنگ ہوئی تھی. یہ صحیح جو ہے عن ابی ہریرہ